Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Nisa suresinin 36. ayetindeyiz. Allah-u Teala şöyle diyor: وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Anaya babaya da iyilikte bulunun. وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. Size yakınlığı olana, yetimlere ve çaresizlere de. Vel cari dil kurba vel cari cunubi ve sahibi bil cemb. Akrabadan olan komşuya, yanınızdaki komşuya, yakın komşuya ve yanınızda bulunan arkadaşınıza karşı da iyi davranın. Ve ibn-i sebil ve yolculara da iyi davranın. Ve mâ meleket imanukum, elinizin altındaki esirlere de. İnnallâhe lâ yuhibbu men kâne muhtâlen fahûrâ. Allah-u Teala kendisini bir şey hayal eden ve övünen kişileri sevmez. Bunlar kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ. Bunlar cimrilik eden insanlardır. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. İnsanlara da cimriliği emrederler. Verme, çalışsınlar. Ne şeyler var. İşte siz bunlara böyle yapıyorsunuz, onun için başımıza dikiliyorlar. Yapmayın. Mesela şimdi birçok kimse Suriye'den gelenlerle ilgili öyle söylüyor. Evinizin dışında bir gece geçirin de bir görelim. Sokakta bir gece geçirin. Ondan sonra konuşun konuşacağınız. وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah'ın kendi ikramından onlara verdiklerini de gizlerler. Bize lazım derler, bizim ihtiyacımız var derler. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا. Bu nankörlere kendilerinin değerini düşürücü bir azap hazırlamışızdır. Eğer o bulundukları yerde kalmaz, mutlaka değerlerini kaybederler. İtibarlarını kaybettirici, kendilerini itibarsızlaştırıcı bir azap hazırlamışızdır. Çünkü Allah-u Teala'nın koyduğu bir prensip vardır. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Yapılan bir kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Siz karşınızdaki insanlara eğer şey yaparsanız, hak etmedikleri bir şekilde onları aşağılar, yererseniz, Allah da size onun karşılığında aşağılanma cezasını verir. Yani bu dünyada itibar kaybedersiniz. Etrafınıza bakın, kendini bir şey zanneden, övünen ve karşı tarafı hafif gören, yardım etmeyen kişiler bir müddet sonra itibarlarını kaybetmeye başlarlar ve zayıflarlar. Maddi olarak da kayıpları olur, manevi olarak da kayıpları olur. Şimdi bugünkü konumuz şirk konusudur. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a kulluk edin, Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani kullukta ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Şimdi Allah'a ortak koşmak dendiği zaman insanların aklına hemen şey gelir. Putlar gelir. Halbuki yani bu şirk ve küfür kelimelerini çok iyi anlamak lazım. Küfür kelimesinin anlamı örtmektir. Bakın, hiç ben fazla bir şey söylemeyeyim. Hadid suresinin 57. surenin 20. ayetini açın. Orada bakalım ki Allah kime kafir demiş. Benim elimdeki mealde 539. sayfa. Bak burada diyor ki: "İ'lemu ennemel hayatud dünya la'ibun ve lehvun ve zîne." İyi bilin ki dünya hayatı oyun, eğlence, süsten ibarettir. Ve tefahurun beynekum, birbirinize karşı övünmektir. Benim şu kadar şuyum var, benim bu kadar buyum var, benim oğlum şöyle, benim işim şöyle falan. Övünecek durumda olmayan da çok büyük bir moral çöküntüsüne uğrar. Ve tekâthurun fil envâli vel evlât, mal ve evlatta çokluk yarışıdır. Kemetheli gaysin, bir yağmur gibidir. اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ Küffarı, bitkisi hayran bırakır. Küffar kim? Ne yazmışlar o şeye, meallere? Ziraatçı, çiftçi. Çiftçi. Bak, çiftçiler kafirmiş demek. Bak, küffar diyor değil mi? Bak, küffar. Şimdi bu küffar kelimesi kafirler demektir kelime anlamıyla. Kafir, çiftçiye niye kafir dedi Allah? Toprağa tohumu koyuyor, üstünü örtüyor. Toprağın içerisinde tohumu, işte yeni ekilmiş bir tarlaya gittiğiniz zaman biraz anlarsınız. Da biliyorsanız anlarsınız, bilmiyorsanız bir şey anlamazsınız. Ama bazen böyle tarlanın ekilmesine gerek yok. Toprağın içerisinde tohum saklanır. Yıllarca durur. Yağmur yağdığı zaman ortaya çıkar. Ben bir keresinde Arafat'ta, yani Arafat'a çıkarken o Müzdelife ile Arafat arasındaki yeşilliği gördüğüm zaman hayret etmiştim. Çünkü o arada hiç yeşillik olmazdı. Bir baharın gitmiştim. Yağmur yağmış. Yemyeşil. Allah Allah ya, burada nereden? Demek ki tohum o toprağın içinde bekliyordu. Örtülü. Biz göremiyorduk. Şimdi o zaman bakın ayet kelimesinde, ayette ne deniyor? يُعْجُبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ Kafir. Kafir örten. Peki bir de aynı kökten Allahü Teala'nın da özelliği vardır. يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Küfür kökünden. يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Yani sizin kötülüklerinizi örtsün. Hangi şeydi hatırladın mı? Hangi ayetti? Çok sayıda ayet var ya, mesela kefaret kelimesini kullanırız, aynı köktendir, örtmek. Tahrim suresi, evet, 65. sure, 8. ayet oluyor. 66. sure mi? Ha, 65 Talak suresi, doğru. 66. sure, 8. ayet. Evet, 560. sayfa. Mesela diyor ki, ey insanlar, tevbeyi nasuhla tevbe edin. Yani başkasına örnek olacak bir tevbeyle tevbe edin. Belki diyor Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Kötülükler bak. Kefaret de yaptığımız kötülüğün örtülmesi için verdiğimiz şeylerdir. O zaman çiftçiye kafir diyor Allah. Çünkü çiftçi toprağın içerisine tohumu atar, üstünü örter. Peki kafir aynı zamanda ne yapar? Kalbindeki imanın üstünü örter. Kalbinde sahih imanı olmayan bir tek kafir yoktur. Çünkü olmayan şeyi nasıl örteceksiniz? Haşa, Allahü Teala bir insanı suçsuz bir şekilde cezalandırır mı? Daha önce de burada defalarca örnek vermiştik size. Hangi sureyi de hatırlayan var mı? Hangi ayetti? Kafirin kalbinde imanı sakladığını gösteren ayet. Ali İmran 106. 186 değil. Neyse, bir o kadar hata olur. Ali İmran 106. ayet. Şimdi bak burada diyor ki يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ nice yüzlerin ak, nice yüzlerin kara olduğu günde. فَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ yüzleri kara olanlara şöyle denir. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ İmanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Yani üstünü örttünüz mü? Üstünü örttünüz mü? فَذُوقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Yaptığınız kafirliğe karşı bu azabı tadın. Yaptığınız kafirliğe. Niye? Çünkü bile bile örtüyorsunuz üzerine. Meseleyi anladınız, kavradınız. Bile bile yaparsanız suç olur. Bilmeden yaptığınız şeye Cenab-ı Hak suç demez. Çünkü Bakara suresi 286. ayette nedir Allah? لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah kimseyi gücünün üstünde bir sorumlulukla sorumlu tutmaz. Adam bilmeden nasıl sorumlu olacak? Unutur, hata ederse gene sorumlu olmaz. O zaman yaptığını bile bile yapacak. Onun için ne diyor? اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ İnanmanızdan sonra inancınızı örttünüz mü? Örttünüz mü inancınızı? فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ İşte imanınızı örtmenize karşılık bu azabı tadın. Bu azabı tadın. Şimdi 15. sureyi bir açarsanız orada görürsünüz ki hiç kimse kendisini kafir kabul etmez. Yani ben kafirim der size de sizin inancınızı beğenmediği için der. Sen bana kafir diyorsun tamam de. Dalga geçer yani kişi sizinle. Yoksa o kendisini mümin kabul eder. Peki eksiği ne? Müslim değil. Yani yapamıyorum. Keşke biz de yapabilsek ah falan. Çok istiyorum ama. Niye çok ister? Çünkü bu vücut Allah'a ibadet için yaratılmıştır. Vücut yanlış işlerden hoşlanmaz. Onun için kendinize dikkat edin. Bir yanlışlık yaptığınız zaman içinize vicdan azabı duyarsınız, rahatsız olursunuz. Ama bir müddet sonra devam ederseniz yeni bir alışkanlık olur, yeni bir yapı kazanır. İşte tabi Allahu ala kulubim odur. Allah kalpler üzerinde yeni bir yapı oluşturur, bir tabiat oluşturur. Yani sen yapmışsın, neticesine katlan. Ama her zaman yaptığının yanlış olduğunu da bilir. İşte burada ikinci ayette diyor ki bak رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ رُبَمَا sık sık, sık sık kafirler şunu çok isterler. Bak kafir. Ne yapmış? Kalbindeki imanı örtmüş. Doğruları biliyor. Şimdi kalbinde iman olduğu için o kendisini kafir sayar mı? Niye? Çünkü siz imanı nasıl tarif ediyorsunuz? Bak şimdi İslam Ansiklopedisi'nde şeyin kafirliğin nasıl tarif edildiğini size okuyayım. Yani Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde. Küfür diyor, din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi tasdik etmemek, onaylamamak anlamında bir terim. Tasdik etmemek, onaylamamak. Peki tasdik etmeyip onaylamayan bir kişinin örteceği bir imanı olur mu? Onaylamıyor. Doğru kabul etmiyor. Yanlıştır diyor, tamam mı? Onaylamamak odur değil mi? Ama sizi onaylar ama hesabına gelmez. O başka bir şeydir. Onayladığını göstermez, o başka bir şeydir. Şimdi Firavun kafir mi değil mi? Kafir değil mi? Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle kafir. Peki Firavun Musa Aleyhisselam'ın gerçekten Allah'ın elçisi olduğunu bilmiyor mu? Hı? Biliyor. Peki bunu, bu hangi ayetteydi bu? Söyleyin bakalım. Ha? Nasıl ben biliyorum da siz niye bilmiyorsunuz? Olur mu böyle şey ya? 27. surede 14. ayet. Neml suresi. Bak burada diyor ki وَجَحَدُوا بِهَا. Bak bunu işte kafirin ne olduğunu bu ayetten çok iyi anlarsınız. Tamam mı? Bu Firavun ve beraberinde bulunanları anlatıyor. وَجَحَدُوا بِهَا. Onlar bile bile inkar ettiler. وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ. Kendi içleri, yani kalpleri, o inkar ettikleri şeyde kesin bir bilgiye sahipti. Yakîn. Şimdi ne oldu? Var mıymış şeyde Firavun'da iman? Çünkü içten biliyor ki kesin olarak Musa Aleyhisselam'ın söyledikleri doğru. Ama inkar etti. Niye inkar ediyor? Sebebini de söylüyor Allah burada. Zulmen ve uluvva. Zulmen yanlış yaparak. Zulüm yanlış yapmak demektir Arapçada. Yani bile bile yanlış yaptı. Bir de üstünlük. Ya tamam Musa'nın dediğini kabul edersek üstünlük elden gider. Tamam dediği doğru. Ama nasıl kabul edeceğiz? Resulullah'a karşı da öyle yapıyorlardı. Şimdi bakın وَاسْتَيْقَنَتْهَا yakin. Şimdi Firavun kendisini kafir sayar mı? Çünkü şimdi bak buradaki tarife bakın. Millet ne yapıyor? Diyor ki din adına tebliğ ettikleri konuda peygamberi tasdik etmemek. Tasdik yani doğru olduğunu kabul ediyor mu Firavun? Ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Ama itiraf etmiyor. Onaylamamak öyle mi? Değil. Tasdik ediyor, onaylıyor ama hesabına gelmediği için üstünü örtüyor. O zaman da kafir oluyor. Şimdi bakın bizim Türkçemizde vardır. Nankörlük. Bunun Arapça karşılığı nedir biliyor musunuz? Hı? Küfran nimet. Küfran-ı nimet, küfür kökünden. Yani yapılan iyiliği görmezlikten gelmek. Onun için birisine iyilik edersiniz, bakarsınız ki sizin o iyiliğiniz hiç adamın aklında bile yok. Ve insanı en çok rahatsız eden budur değil mi? Neden? Çünkü yaratıcı o kendini rahatsız eden şeyi bizim vücudumuza kanun olarak koymuştur. bütün yarattıklarının vücudunda o kanun olarak var. Kafirliğin ne demek olduğunu biz bize karşı yapılan nankörlüklerden anlarız. Onun için hani bazıları da iyilik etme, babanın evine gitme falan filan böyle bir hani böyle nankörler insanları en çok rahatsız eden kişilerdir, değil mi? Ondan sonra peki nankörlere ne deriz? Siz ona iyilik yaptığınız zaman etrafınızda döner dolaşır. Ama baktı ki bir daha bir şey yapmayacaksınız, alacağı bitti. O zaman ne yapar? Başka dostlar bulur, değil mi? Ne deriz? Aa ne oldu? Başka dostlar buldun, bizi unuttun. Başka dost ne demek? Kendine başkasını daha yakın görmek demektir, tamam mı? Bunun Arapça karşılığı nedir? Veli, evliya. Kişinin en yakını kimdir? Allah-u Teala'dır. Çünkü şah damarımızdan yakındır. Oradan daha yakını olur mu? Peki birisi başkasını kendisini Allah'tan daha yakın gördüğü zaman Allah'a ne yapmış olur? İkinci plan atmış. Bunu attı. O birinciyle imanını örtmüş olur. İmanını örttüğü için kafir. Allah ikinci plan attığı için ne olur? Müşrik olur. Onun için her kafir müşriktir ve her müşrik kafirdir. İşte şu şeyi tekrar okuyalım da o her müşrik kafirdir kısmına tek şey yaparız. Şu Hicr suresi açıkken Hicr 15. surenin 2. ayeti diyor ki رُوبَ مَا يَوَدُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ Kafirler zaman zaman çok isterler ki keşke teslim olabilsek. Firavun da bunu çok isterdi elbette. Ama şey yapıyor. Mevkii makamı nasıl bırakacaksın kardeşim? Şimdi büyük bir Türkiye'nin büyük zenginlerinden bir tanesi. Ama şimdi bunu konuşurken aklınıza ismi gelmez çünkü öyle hayır hasenatla tanınmış birisi değil ama büyük zenginlerden birisi. Yani siz hiçbiriniz onu tahmin etmezsiniz yani onu söyleyeyim. İsim de söylemeyeceğim onun için. Şimdi bizim bazı sohbetleri dinlemiş. Belki şimdi de dinliyordur, dinlesin. Şimdi beni çağırdı. Ya hocam, işte vakfın binası yok, bir şeysi yok. Bir merkez kuralım, bir şeyler edelim işte. Tamam. İyi, dedi ki Allah'a şükür ya. Demek ilk defa bizim vakfa da yardımcı olacak birisi çıktı yani. Böyle bir zengin, çünkü şey değil, orta ölçekli değil. Yani büyük ölçeklilerden. İyi dedik yani bir bina şey en büyük ihtiyacımız hiçbir şey yok. Kirada duruyoruz. Neyse gittik. Kendisiyle zaten tanışırız eskiden o biz o danışmanlık yaptığımız zamanlardan hani ekonomik kuruluşlara. Gittim. Oraya evinde işte bir sabah kahvaltısı yaptık falan güzel konuştuk güzel. Dedi ki ya hocam tamam da benim Abdülaziz Hoca'ya destek verdiğim duyulursa benim işlerim ne olur dedi. İşte şu kadar bin işçim var, şu kadar şeyim var falan. Ya kardeşim, ben sana bir talepte bulunmadım ki sen beni çağırdın. Bunu gelmeden düşünecektin değil mi? İşte insanları hayırdan uzaklaştıran budur. Doğruyu bilmemek değil, kendi menfaatlerini doğruların önüne almaktır. Onun için de sık sık der ki ya ben yanlış yapıyorum, keşke yapmasam. İşte kafir kendisini suçlu kabul eder. İşte levkânu muslimin ne demek? Keşke teslim olabilsek, keşke yapabilsek. İnandığını düşünüyor. İnanıyorum, doğru. Ama yapamıyorum. E bunu ona itiraf edemiyorum. Ben nasıl söyleyeyim ona? Olmaz. Şimdi her müşrik kafir, her kafir müşriktir dedik. Ama bizim geleneksel yapı böyle değildir. Bakın şurada Kur'an'ın anlattığı kafiri anlatan bir tane kitap bulamazsınız. Kur'an anlattığı müşriki anlatan bir tek kitap bulamazsınız. Her şeyin anası ağlatılmıştır. Ortada din diye bir şey kalmamıştır. Mesela benim çocuklukta hayran kaldığım, en çok beğendiğim, hoşlandığım alimlerin kitap, bugün onlardan bir tanesini ki okuduk, bir ikini okuduk. Fatih yoktu, Abdurrahman vardı. Şimdi o da şok oldu, ben de şok oldum lan. Ya ben bu adamı bu kadar da hayal bile edemezdim, bu adamın bu kadar yanlışlar içerisinde olduğunu. Ya nasıl oluyor? Ya bu İslam aleminde bir tane mi doğru dürüst adam çıkmamış? Bugün talebeler soruyorlar, ya hocam bu nasıl olur diyorlar. Çünkü artık görmeye başladılar gençler de. Hocam bu nasıl olur? Bu akıl mantık işi mi bu kadar insanlar? Dedim tam sizin dediğinizi cinler söylemişler. Cin suresinde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an okurken dinliyorlar. Kendi topluluklarına mübelliğ olarak gidiyorlar. Diyorlar ki ve enna zannanna ellen taqul el insu vel cinnu ala llahi kezibe. Kaçıncı ayet? 5. Cin suresi 72. sure 5. ayet. Biz zannederdik ki insanlar ve cinler Allah'a karşı yalan söylemezler. Şimdi kime yalan denir? Doğruyu bilerek söyleyene yalan denir, değil mi? Onun için bütün kafirler yalancıdır. Şimdi bakın şeyi bir açın lütfen. 3. surenin 151. ayetini, yani Ali İmran. Ali İmran 151 açın bakın orada. Allah-u Teala ne diyor? Şu ana kadar konuştuklarımızın bir özetini orada bulacağız. Diyor ki Cenab-ı Hak, سَنُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الرُّعْبَ. Kafirlerin kalbine korku saracağız. Neden? Çünkü inandıkları gibi yapmadıklarından dolayı yaptıklarının yanlış olduğunu biliyorlar. Bir insanın yaptığının yanlış olduğunu bilirse, bir kişinin kendine güveni yoksa, o kişi bir kere yaptığına karşı yani şey yapamaz, sağlam duruşlu olamaz, mümkün değil. Kâfirlerin kalbine korku saracağız. Neden? Bima eşrekû billâhi mâ lem yunzil bihi sultânen. Allah'ın bir belge indirmediği konuda Allah'a şirk koştukları için. Bakın kâfirler Allah'a şirk koşuyor. Gördünüz mü? Şimdi bu ayete göre bütün kâfirler müşrik mi? Bak kâfirlerin kalbine korku saracağız. Allah'a şirk koşmaları sebebiyle. Ben İstanbul Müftülüğü'nde görevliyim işte, müftü yardımcısı değil, fetva ile görevli. Biz müftü yardımcılığını kısa süre yaptık, sonra fetva işleri ve arşiv görevliliği yaptık. Şu vakıfta, yani Ensar Vakfı'nda bir toplantı oldu, altta o yemekhanenin olduğu yerde. Ehli kitapla ilgili. Şimdi ehli kitabı anlatıyorlar ve diyorlar ki, herkes anlatıyor, ehli kitap müşrik değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü geleneksel dinde müşriklerin kestiği yenmez. Ayetlere yanlış anlamlar verilerek, bağlamlarından koparılarak. Ama ehli kitabın kestiği yenir. Müşriklerle evlenilemez, ehli kitapla evlenilir. Onun için ikisini birbirinden ayırıyorlar. Kalktım onlara dedim ki, Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلْكَ لِمَنْ يَشَ. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Onun altında kalanı doğru tercihte bulunan kişi için bağışlar ya da yaptığı tercihe göre bağışlar. Şimdi peki dedim, bunlar affedilecek mi? Yok dediler. Peki deliliniz ne? Allah kafirleri bağışlamaz diye bir şey mi? Bak sadece şirki bağışlamaz diyor. Hepsi şaşırdı kaldı. Şaşırdı kaldı. Şimdi niye biliyor musunuz? Çünkü bizim geleneksel din anlayışımız gerçekten bitmiştir. Şimdi işte IŞİD çıktı. Bir Şamar oğlanı Herkes ona karşı hücum ediyor. Ya ne yapıyorsunuz? Bu çok büyük bir tuzak ve tehlikedir. Çok dikkatli olmak lazım. Bugün Türkiye'deki üniversitelerde, İmam Hatip okullarında, Diyanet'te, mevcut kitaplarda anlatılan dinle IŞİD'in yaptığı arasında bir fark yoktur. Kardeşim, bunu çok büyük bir nimet bilip kendimize çekidüzen verelim. Bakın daha iman nedir, küfür nedir, şirk nedir, o bile bilinmez olmuş. Kur'an-ı Kerim öyle bir hale getirilmiştir ki anlaşılmaz bir kitap. Allahü Teala diyor ki لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Eğer bu Allah'tan başkasından gelen bir kitap olsaydı içinde çok fazla ihtilaf bulacaktınız diyor. Bulurlardı diyor. Birbirine ters düşen şeyler. Ya Kur'an'a öyle bir anlam vermişlerdir ki bugün elimizdeki şeylerde işte Diyanet dedik bakın. Diyanete gerek yok. Ben Diyanet'e örnek veriyorum. Diyanete lüzum yok. Gidin beğendiğiniz ne kadar tefsir varsa, Arapça, Türkçe hiç önemli değil. Ya da hangi ne kadar meal varsa hepsine bakın. Elinizde farklı mealler var. Şimdi şey bu En'am 148'i bir oku bakalım Fatih. Elinizde En'am 148 ve 149'u okuyacağız. Elinizdeki meallerde bir bakın bakalım. Ne göreceksiniz? Farklı meallerden. Bakın. Bakın ki şey var mı yani bunu düşünen bir kişi Kur'an Allah'ın kitabı der mi? Ne hale getirmişler Kur'an-ı Kerim'in mealini? Oku bakalım. En'am suresi 148. ayet. Putperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Orada putperest diye bir şey var mı? Ya putperest derken ne aklınıza gelir? Puta da. Ayet öyle demiyor ki eşreku diyor, müşrikler. Bak en baştan dakika bir gol bir. Ama sizin elinizdeki meallerde putperest demiyordur büyük bir ihtimalle müşrikler diyordur değil mi? Tamam. Evet. Devam et. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Hı-hı. Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. 149. Bak, ayet. Şimdi burayı bir daha oku. Ben parça parça şimdi size şey yapayım ki 149'u doğru anlayasınız. Bak bir daha oku. Evet, müşrikler diyecekler ki... Putperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Ne diyorlar? Yani bizim ve atalarımızın ortak koşmasını dileyen kim? Allah. Allah dileseydi biz ortak koşmazdık diyor. Sözleri bu, değil mi? Peki. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Tamam. Allah öyle demiş. Bu nedir? Kader inancı değil mi? Allah böyle demiş. Böyle yaptık. Ne yapalım? Evet. Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. Ha, burada peygamber kelimesini ilave etmişler de aynı yalanı söylediler. Doğrusu o. Evet. Ve azabı tattılar. Tamam. Devam et. De ki yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. Şimdi bu söz neymiş? Söyledikleri söz yalanmış değil mi? Yani Allah dileseydi ne biz şirk koşardık ne de atalarımız herhangi bir şey haram kılmazdık sözü yalanmış değil mi? Ayet öyle diyor. Tamam. Şimdi ondan sonrakini oku bakalım. De ki kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Neresi yalan oldu şimdi? Adamlar yalan mı söylediler? Şimdi bak ne kadar birbiriyle çelişkili gördünüz mü? Bak müşrikler diyor ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne atalarımız. Değil mi? Şeyde bir şeyi de haram kılmazdık. Allah da diyor ki siz sadece yalan söylüyorsunuz, siz sadece atıyorsunuz. Peki arkasından ne diyor? Haşa tabi Allah böyle demiyor da bütün meal ve tefsirler böyle diyor. Arkasından ne diyor? Hücceti baliga yani kesin delil, susturucu delil Allah'ındır. Allah dileseydi herkes inanırdı. Peki müşrikler yalan mı söylemiş oluyor o zaman? He? Ne oldu, birbiriyle çelişmedi mi %100? Peki böyle birbiriyle %100 çelişen ve de şirk gibi çok önemli bir konu değil mi? Birbiriyle çelişen bir söz Allah'ın sözü olur mu? Allah diyor ki eğer Allah'tan başkasının yanından gelseydi o ayeti bulsana. لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُ ف۪ي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Nisa suresinin Nisa 82. Nisa 82. Nisa 82. Yani eğer Allah'tan başkasının yanından olsaydı çok ihtilaflar. Evet. Yani birbiriyle ters düşen şeyler olmaması lazım. İşte şeyler, bu metosuzluk, yani gerçekten inanmak mümkün değil. Yani bu din bu hale nasıl geldi? Şimdi size, bakın bu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlamış bir meal. İşte Türkiye'nin önde gelen alimleri tarafından hazırlanmış. İşte Diyanet Vakfı'nın, Türkiye'nin önde gelen alimlerin hazırladığı bir meal. Şeyde Suudi Arabistan'da basılıyor. Ve bu meali hazırlayan arkadaşlarımızdan Saadettin Gümüşşi'ye gitmişti. Medine İslam Üniversitesi'ne gitmiş, orada bir karşılaştırma, bir tahsih, bir tekrar bir gözden geçirme yapmışlardı. Gerçi hiç önemli değil. Yani ben burada tabi Diyanet'le alakası yok bu işin. Ya elinizdeki bütün mealler böyle değil mi? Bir farklı meal buldunuz mu? E bitti. Fark etmez. Ben sadece Diyanet'i örnek veriyorum. Yoksa diğerleri de aynıdır. Açın okuyun, bütün tefsirler aynıdır. Şimdi Türkiye'de yani Hanefi mezhebinin geçerli olduğu yerlerde itikatta hangi mezhep şeydir? Maturidi. Bak şimdi onu da şeyin eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmi Halinden Fatih okusun. Maturidi mezhebi ile alakalı ne diyor? Evet, bu elimizdeki mealin 74 numaralı paragrafını okuyorum. İmam Maturidi'yi anlattığı paragraf. İmam-ı Ebu Mansur Muhammed Maturidi 280 tarihlerinde doğmuş, 333 tarihinde Semerkant'ta vefat etmiştir. Mensup olduğu Maturid Buhara ilçelerinden biridir. Kendisi Hanefi mezhebinde idi. Pek kıymetli tefsiri vesaire eserleri vardır. Bizim itikatta imamımızdır. Bak, bizim itikatta imamımızdır. Yani demiş olur ki biz Maturidi mezhebindeniz diyor, değil mi? Bak şu elimde İmam Maturidi'nin tefsiri var. Tevilatul Kur'an. Kendisinin tefsiri. Daha önce yoktu, işte yakın zamanda basıldı. Birkaç sene olmuş, bakayım kaç yılında basılmış. 2006'da basılmış. Yani 9 sene, 10. senesinde. Şimdi İmam Maturidi bu ayete nasıl meal veriyor? Şeyin 5. cildinin 250. sayfasında buradaki meşiyet kelimesi için diyor ki وَالْمَشِيَةُ مَشِيَةُ الْاِخْتِيَارِ وَلَا تَحْتَمِلُ مَشِيَةَ الْخِلْقَةِ Tabi o şeye girmeyeyim. Bu ihtiyar meşiyetidir. Yani şöyle demiş oluyorlar, şimdi o uzun uzun şey yapmayacağım, ihtiyar. Zaten ihtiyar olduğu ayette de var şeyde, yani şae fiilinin manasının ihtiyarem olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de de var. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki kendi metoduna uyduğunuz zaman kelimelere verilen yanlış manaları da kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Şimdi burada ben şuradan En'am şuradan alayım da okuyayım. Bak şöyle diyor İmam Maturidi bu ayete şöyle meal veriyor. سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ Müşrikler diyecekler ki bizim şirke düşmemizi Allah tercih etti. O tercih etmeseydi eğer, tercih Allah'ın tercihi. O tercih etmeseydi ne biz şirke düşerdik ne de babalarımız. Herhangi bir şeyi de haram kılmazdık. Ondan sonra diyor ki bundan öncekiler de böyle yalana sarılmışlardı. Allah tercih etmiştir diye. Yani yalan işte bugünkü Müslümanlarda da akidenin bir parçası haline getirilmiş olan şeydir. kader inancıdır. İşte efendim eşşakiyyü şakiyyün fi batni ummihi ve sa'idü sa'idün fi batni ummihi. Günahkar anasının sait anasının karnında sait, yani cennetlik anasının karnında belli, cehennemlik anasının karnında belli. Ne olacak? Onu söyledim mi bitti zaten. İşte bu inançlı oldukları için buna kolay kolay kimse doğru mana veremiyor bu ayet. Diyor ki burada كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِينَ. Bundan öncekiler de aynı yalanı söylediler. Yalan. Allah'ın sizin kafir olduğunuzu tercih ettiğine dair elinizde bir belge var mı? Ve işte diyor, هَلْ عِنَّكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. Elinizde bir ilim var mı? Mesela bakın, kader inancı diye bir inancı ortaya atanlar hiç kendilerini ispatlayabiliyorlar mı? İkna edebiliyorlar mı muhataplarını ya da kendilerini? Hiç gördünüz mü? Ellerinde bir bilgi yok çünkü. Dayandıracakları hiçbir şey yok. Aksine dair dünya kadar ayet var da bir bilgi yok. Bak diyor ki اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ. Siz sadece zannın peşinde gidiyorsunuz. Siz sadece atıyorsunuz. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ. De ki hücceti baliga Allah'ındır. Yani susturucu delil Allah'a aittir. فَلَوْ شَاءَ. Eğer ihtiyarı Allah yapsaydı, tercihi Allah yapsaydı, tercihi size bırakmasaydı, لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ. Elbette ki hepinizi yola getirdi. Niye birinizi Müslüman, birinizi kafir yapsın ki? Şimdi var mı tutarsızlık? Tercihi Allah yapsaydı hepinizi yola getirdi. Ama tercihi size bıraktı. Onun için sizi imtihan ediyor. Bakın şimdi bu İmam Maturidi. Bu da kendilerini Maturidi mezhebinden kabul edenlerin yaptığı meal. Tamam mı? Bu da İmam Maturidi'nin kendi tefsiri. Şimdi efendim, kolay. Ben esas şuna hayret ediyorum, gerçekten hayret ediyorum. Bakın, ve şunu da iddia ediyorum, bizim herhangi bir ders, İslam üniversitelerinde yapılan birkaç tane doktoraya fark atar. Buradaki herhangi bir ders. Niye? Tamamen Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an'ın koyduğu metotla yapılıyor. Ya bütün yanlışları, bütün açıklığıyla ortaya çıkarıyoruz da, herkes elinden geldiği kadar burayı nasıl söndürebilirim diye, yani sizi kastetmiyorum. Ya sen İslam için uğraşıyorum, bilmem ne yapıyoruz, işi de karşı çıkıyoruz, bilmem şunu. Ya kardeşim, lafla olmaz. IŞİD siyasi bir hareket değil, IŞİD dini bir harekettir. Paralel yapı da öyle yapıldı. O siyasi bir hareket değil, dini bir harekettir. Onların yanlışlarını dini açıdan ortaya koyacaksın ki arkasından gidenler yanlışlarını anlasın, bir daha gitmesinler. Aksi takdirde yarın senin ayağın az bir taşa dokunsun, herkes onların arkasından gider. Çünkü bu davranışlar etki tepkiyi doğurur. Şimdi efendim, Sayın Başbakan demiş ki Türk Müslümanlığı. O ne demek? Niye Kur'an-ı Kerim Müslümanlığı demiyorsunuz da Türk Müslümanlığı diyorsunuz? Batı'da. IŞİD'e karşı Türk Müslümanlığı. Şimdi buradan açıkça söyleyeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı IŞİD'e karşı yazı hazırlıyormuş. Açık ve net söylüyorum. Asla hazırlayamazlar. Onlardaki kafa yapısı böyle bir yazı hazırlamaya müsait değildir. Kendilerine de söyledim çünkü. Geleneksel yapı buna müsaade etmez. Ya ne oluyor? Niye bu duygusallık, nedir bu? Duygusallıkla devlet yönetilir mi? Ya bunlar açıkça söylüyoruz. Bu kadar ulemanız var, bir çıksın da bir tane birisi desin ki yanlış söylüyorsun. İşte sizin yaptığınız meal İmam Maturidi'nin kendisi. Ne oluyor? Kafa karışıklığı nedir? Oradan istersen de bir oku. Nahl suresinin 93. ayetine verdikleri meal de bir oku. Siz açın. 16. sure 93. ayet. Evet, 16. sure 93. ayetin meali. Benim elimdeki baskıda 276. sayfa. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. Hadi buyur. Hadi buyur. Allah dileseydi ne olacakmış? Hepinizi bir tek ümmet kılardı. Peki hepinizi bir tek ümmet kılardı. Ama dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir. Ondan sonra yaptıklarınızdan sorumlu tutacaksınız. Ya bu kadar saçma bir cümle bir insan söylese o adama ne dersiniz? Deli dersiniz ya. Haşa Cenab-ı Hakk'a bu şey yapılır mı? Medine'de Araplarla konuşuyorum. Dedim ki bu şeyle alakalı. Bir fiilin mastarındaki anlamla kendisindeki anlam arasında bir zıtlık olur mu dedim. Yani bir fiilin kök anlamıyla işte bu şey yapıldığı tasrife ne diyorduk Türkçe'de? Yani işte çekimlerdeki yani zamana bağlı olan anlamlar arasında bir fark olur mu? Sadece zaman ve kişi devreye girer. İşte kip deniyor değil mi? Ha. Yani kök anlamıyla belli zamana bağlı olan anlamında değişiklik olmaz. Bu hiçbir dilde olmaz. Arapça'da değil. Dediler ki olur mu öyle şey dediler. Tabii ki olmaz dediler. Bir fiilin kök anlamıyla işte mazi ve muzari yani geçmiş zaman ve şimdiki zaman anlamı arasında sadece bir zaman ve kişi devreye girer. Onun dışında anlam farkı olmaz. Peki dedim. Şae fiilinin mastarı nedir dedim. Dediler ki şey. Doğru. Peki siz şeye irade manası verir misiniz dedim. Olur mu? Şeye irade manası olur mu? Olmaz. Peki şae'ye ne diyorsunuz? Aa dediler. Şaşırdı kaldılar. Şae'ye irade manası veriyor. Oo böyle şaşırdı kaldılar. Allah Allah. Aa böyle hayret ettiler ya. Şimdi kader inancını Müslümanlara yerleştirmek için kelimenin anlamını değiştirmişler. Şae fiilinin mastarı şeydir. Bizim şeyde doğru bildiğimiz yanlışlar da var. Bu arzu eden okuyabilir. Şey mastarına hiç kimse irade manası vermez. Hiçbir Arap vermez. Ama onun için bir mastar uydurmuşlar. Kalıbı Arap dilinde var ama şae fiiliyle hiçbir kullanımı yok. Ne ayette var, ne hadiste var, ne Arap şeyinde, şiirinde var, hiçbir yerde yok. Bir meşiyet diye bir kelime uydurmuşlar. Onu şey de kullanıyor, İmam Maturidi de kullanıyor ama meşiyet irade manası verildiğini de tenkit ediyor. O dönemde başlamış. Meşiyet diye bir kelime uydurmuşlar. Arapların bilmediği, kullanmadığı bu kelimeye irade manasını vermişler. O kelimeyi kelimenin gerçek mastarı, hakiki mastarı yapmışlar ki Arap diline kesinlikle aykırı, asla olamaz. Ve millet öyle bir yutmuş ki bütün sözlükler bunu söylüyor bugün Arap dilinde. Bütün sözlükler şaiye irade manası verir. Oyunu oynayanlar o kadar mükemmel oyun. Ya siz istediğiniz kadar şey yapın kardeşim. Bu köklü değişiklikleri yapmadıktan sonra siz ne yapacaksınız yani? Bu olmaz. Bu olmaz. Şimdi Türk Müslümanlığı neydi? Efendim Osmanlı şöyle iyiydi, böyle iyiydi hep anlatılır. Peki Osmanlı o kadar iyiydi, Allah mı kötüydü ki Birinci Can Savaşı'nda onları şey yaptı, mağlup etti? Bakın Birinci Can Savaşı'na ben bizzat arşivden aldığım belgeleri kendim yani birisinin kitabından falan değil. Kendim bizzat çünkü 21 sene arşivde bulunduğum için biliyorum. Arşivden alıp şey yaptığım, yayınladığım belgeleri şimdi Abdurrahman okuyacak. Bakın ki ne hale gelmiş Müslümanlar. Evet. Oku bakalım. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girerken Sultan Reşat padişahtı. bu savaş ilanı yapıldı Sultan Reşat tarafından. Bu ilanın son bölümünde, bu beyannamenin son bölümünde şu ifadeler geçer. Hocamız bunu Ceride-i İlmiye'de almış. Beyanname-i Humayun adlı bir kaynaktan. Sadeleştirilmiş bölümünü okuyorum zaman açısından. Biz haklı ve dürüst, düşmanlarımız zalim ve saldırgan olduğundan, düşmanlarımızı yere sermek için adaleti şaşmaz olan Allah'ın yüce desteğinin ve şanlı Nebimizin manevi yardımının bize yar ve yardımcı olacağından şüphe yoktur. Bak, Allah'ın desteği, Nebimizin yardımı. Ya ve ma Muhammedun illa rasul kat kalet min kablihi rusul. Efe imma tevkutilen galavtum ala akabikum. Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de çok elçiler geldi. Öldüğü zaman siz gerisin geri mi döneceksiniz? Gelecekmiş, yardım edecekmiş Nebimiz haşa. Onlar da İsa gelecek diyor. Ne farkın aldı senin? Devam et. Yine başkomutan şey olduğu için... Ve buna padişah, kim söylüyor bunu? Bunu Reşat, halife. Halife ama kaç kişi imza atıyor buna? O birazdan onu da okuyacağım hocam. O da var. Yine başkomutan vekil olarak, yani o zaman Genelkurmay Başkanı Enver Paşa'nın da bir beyannamesi var. Yine Ceride-i İlmiye'de geçiyor. Başkomandanlık vekaletinin beyannamesi olarak. Allah'ın inayeti, Nebimizin imdad-ı ruhaniyesi ve mübarek padişahımızın hayır duasıyla ordumuz düşmanlarımızı kahredecektir. Yine bir başka yerinde. Nebimizin ruhi yardımı gelecekmiş, ruhani yardımı gelecekmiş. Evet. Bir beyannamenin orta yerinde de yine aynı şahıs. Hepimiz düşünmeliyiz ki başımızın ucunda Nebimizin ve sahabeyi güzin efendilerimizin ruhları uçuyor. Yine savaşta bunlar galip geleceklermiş. Tabi o zamanki en büyük Yüksek İlmi Kurulu adındaki Meclisi Ali İlmi de bir şey yapıyor. Tabi bu anlamda bir cihat beyannamesi yapıyor işte. O bunu 34 meclisi, alim Ali İlmi en üst seviyedeki ilim meclisi Osmanlı'nın. İşte bugünkü Din İşleri Yüksek Kurulu gibi. 34 tane alimin imzası, 4 tane Şeyhülislam, 3'ü eski, birisi hala görevde olan Şeyhülislamlar, hatta Fetva-i Emin Ali Haydar Efendi de var bunların arasında. Bu paragrafın sadeleştirilmiş halde şöyle, bu da yine Ceride İlmiye'de mevcut. İlgili kaynaklar bakabilen, Tarikatçıyla Bakış kitabının 68'inde itibaren bakabilirsiniz. Kaynaklarıyla belirtilmiş. Son paragrafı şöyle, Allah'ın açık dini adına hızla savaşa çıkan Müslümanları her konuda başarılı kılıp yardım edeceğine onun yüce lütuflarıyla söz verilmiştir. Ahmet'in aydınlık şeriatını yüceltmek için canını ve malını feda eden ümmeti naciyesine arka çıkıp elinden tutmak için Nebi'nin mukaddes ruhu hazır ve mevcuttur. Bak, Nebi'miz geliyormuş, ruhu milletlerinden tutacakmış, kurtaracakmış. Evet. Ey İslam mücahitleri, Allah Teala'nın yardımı ve desteği, muhterem Nebimizin ruhaniyetinin yardımı ile din düşmanlarını yere serip yok etmemiz ve Müslümanların kalplerini sonsuz mutluluklarla sevindirmeniz Yüce Allah'ın verdiği söz ile teyit edilmiş ve müjdelenmiştir. Şeklinde devam ediyorum. Evet. Bak şimdi Allah tarafından müjdelenmiş. Bir daha okusun kısmını. Tabii bu. Ey İslam mücahitleri, Allah Teala'nın yardım ve desteği, muhterem Nebimizin ruhaniyetinin yardımı ile din düşmanlarını yere serip yok etmeniz ve Müslümanların kalplerini sonsuz mutluluklarla sevindirmeniz Yüce Allah'ın verdiği söz ile teyit edilmiş ve müjdelenmiştir. Ne oldu şimdi? Allahü Teala diyor ki, hani bir her gün namazda İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyorsunuz. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden istiyorsunuz. Ne oluyor? Nebi'nin yardımı, bilmem sahabenin ruhaniyeti, bilmem şu bu falan filan. Ne oluyor? İşte Türk Müslümanlığı bu. Türk Müslümanlığı bu. Bakın şimdi şeyde biliyorsunuz şey vardır, bu Oruç Baba diye bir türbe vardır. Aksaray'dan Fındıkzade'ye, Pazartekke, orada bir yerde. Pazartekke'de, evet. Ben bir kere Zeytinburnu'nda Ramazan'da vaaza gidiyordum da öyle kestirmeden gideyim dedim. Yol bir kapandı. Bir de baktım ki millet oraya gelmiş. Orada gördüm yani bir kere. 2002 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Kanal 7'nin bununla alakalı bir İskele Sancak programı vardı. Ahmet Hakan sunuyor. Hayrettin Karaman, Süleyman Ateş, Süleyman Uludağ, Hasan Kamil Yılmaz ve beni çağırmışlar. Şimdi orada sordu bu şey konusunu, Oruç Baba konusunu. Herkes söyledi, benim görüşüm zaten belli olduğu için en sona beni bıraktı. Dedim ki ya böyle bir konuda, dini bir konuda bizim söz söyleme yetkimiz yoktur. Allah-u Teala kendisi bu konuda konuşmuş dedim. Ve açtım şu sureyi. Bakın Allah diyor ki وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Allah'la kendi arasına birisini koyup da yani Allah'la kendi arasına koyup da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek bir kişiden yardım isteyenden daha sapık kimdir? Şimdi onu Allah'la ne diyorlar? Bu Oruç Baba Allah katında değerli. Allah bunun sözünü kabul eder, araya girsin. İşte burada da Resulullah'ı haşa şey yapıyorlar, o gelip kurtaracakmış, ashab gelip kurtaracakmış, hem de kesinmiş o da. Hiç şüpheleri yok. Hem de şey, müjde verilmiştir. Mesela Osmanlı Şeyhülislamlarından şey, İbn-i Kemal vardır. Biliyorsunuz yere göğe konmaz. Geçen hafta şeyi anlatmıştım, Ebu Suud'un talebesini ne hale getirdiğine dair örneği vermiştim. İbn-i Kemal da El-Erba'in diye bir kitabı var. Ben Süleymaniye Kütüphanesi'ne de baktım, gerçekten var. Ebu Suud'unkine de baktım, o da var. Orada diyor ki Resulullah şöyle buyurmuştur. اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ اَهْلِ الْكُبُورِ Yani işlerinize ne yapacağını şaşırdınız mı? Ehli kuburdan yardım isteyin. Kabirde olanlardan yardım isteyin. Tövbe estağfirullah. Ve bu Osmanlı Şeyhülislam. İşte Türk İslam'ı bu. Gördünüz bak nereye. Burada da dört tane Şeyhülislam vardı o şey beyannameye imza atanlardan. Şimdi şu ayeti okudum. Dedim ki وَمَنْ اَضَرْلُ مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek bir kişiyi yardıma çağırandan daha sapık kimdir? وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِرُونَ Onlar bunların çağrısından habersizdir. Oruç Baba ne bilir, ölmüş gitmiş, ne seni duyar ne başkasını. Resulullah seni nereden duysun? Falanca ölü nereden duysun? Allah-u Teala zaten وَلَا تُسْمِعُوا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُوا مَنْ فِي الْقُبُورِ diyor. Sen kabirde olanlara bir şey işitiremezsin diyor. Şimdi bunu söyleyince Ahmet Hakan dedi ki tamam dedi. Şimdi mesele anlaşıldı dedi. Tam da oturdu. O sıra şey dedi ki Süleyman Uda biz böyle dersek dedi bütün tarikatları ve Şia'yı müşrik saymamız lazım dedi. Dedim yani Cenab-ı Hak bizim sözümüze bakarak karar veriyorsa de şey yapalım dedi. Öbür şekilde söyleyelim. Yoksa kendimizi de tehlikeye atarız dedim. Sustu tabii. Ondan sonra Hasan Kamil'in ne dediğini şimdi hatırlamıyorum. Hayrettin Karaman dedi ki mealden oku mealden. Dedim hocam yani sen beni tanıyan bir adamsın. De ki şu kelimeye yanlış mana verdin. Mealden oku ne demek dedim. Süleyman Ateş dedi ki yok dedi. Doğru meal verdi dedi. Sonra hemen reklama girildi. Şimdi ben de geldikten sonra hiç bakmamıştım. Bu onların meali. O gün bugün de değiştirmemişler. Değiştirmeleri için kendilerine mektup yazdım. O kadar yazılar yazdım. Hala değiştirmemişler. Ve bunun tam tersi de İmam Maturidi. Biraz bak İmam Maturidi'nin için vakit kalmadı. Yoksa onda tam bunun zıttına şeyler tefsiri var. Şöyle meal vermişler. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan. Şeyler dediğin zaman ne akla gelir? Put. Şeylere tapandan hiç gidip de işte şundan bundan yardım isteyen şeye tapan diye anlaşılır mı bir Türk tarafında? Anlaşılır mı? Yani gidecek Oruç Baba'dan yardım isteyecek de anlaşılır mı? Şeye tapan der mi bir Türk buna? mümkün değil demez. Daha sapık kim olabilir? Oysa onlar bunların tapmalarından habersizdirler. Ya sonra geldim baktım ki bu küçücük ayette 6 tane affedilmez yanlış yapılmış. 1,5 satırlık ayet görüyorsunuz. 6 tane affedilmez yanlış yapılmış. Ya bu kadar küçük bir ayete bu kadar yanlışı nasıl sokuşturdunuz? Bayağı bir şey ister ama baktık ki sadece bunlar yapmamış ki. Hep yapmışlar. Hep yapmışlar yani, tefsirlerde yapmışlar. Zaten bugün bir İbn Teymiye'nin bu ayetle ilgili şeyi, aman ya Rabbim gerçekten yani akla zarar. Şimdi bir, burada vemen اَطَرْلُ مِنْ مَنْ يَدُوُ. Buradaki men kişi demek, oraya şey anlamı vermişler. Ondan sonra min dun, dun kelimesine yanlış anlam vermişler. Allah'la araya konma anlamına geliyor. Men kelimesi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyamet, kıyamet gününe kadar cevap veremeyen kişi anlamına geliyor. Bunlar şey demiş, putlar kıyamet günü dirilecek mi, cevap mı verecek sana? Ondan sonra ve hum kelimesi akıllı varlıklar için kullanılır. An duaihim, o da akıllı varlıklar için kullanılır. Gafilun da akıllı varlıklar için kullanılır. Bütün bunları tutmuşlar akılsız varlıklar anlamına getirerek bir put. Bugün şeyde Müslümanlara şirk dediğiniz zaman önlerine ne gelir? Put. Şirkin ne olduğu belli olmaz. Bu sabah şey yaptım. Bir Araplar güzel bir Eşşamile diye bir program yapmışlar. Şimdi bilgisayar yardımıyla aramak çok kolay. 1000 küsur tane kitaptan arama yaptım. Akaidle ilgili olarak yazılmış. Ha, hepsi de Arapça. Şirk başlığı var mı? Hiçbirisinde yok. Ne babu şirk var ne kitabu şirk var. Şirk başlığı diye ayrı bir başlık yok. Kur'an-ı Kerim'deki şirkle ilgili ayetlerin anasını ağlatmışsınız. Kitaplardan şirk başlığını kaldırmışsınız. O zaman tabii işte Osmanlı böyle bu hale gelir. Cenab-ı Hak da tabii ki cezasını verir. O zaman eğer gerçekten niyetimiz İslam'sa, bak burada çok ağır suçlamalar yapıyoruz, farkındasınız değil mi? Ya kaç aylardır, hatta yıllardır Şii Sünni diyerek bütün şeyi ortaya koyuyoruz. Ya hani bunlardan bir tanesinden çıksın desin ki şuraya yanlış anlam verdin. Onun için şimdi işiyle karşı çıkmak kolay da bunun siyasi olarak karşı çıkmanın hiçbir anlamı yok. Bu Batı'nın elini güçlendirir. Başka hiçbir işe yaramaz. Bu tür şeylere gerçek anlamda karşı çıkmak lazım. Hakikaten karşı çıkmak lazım. Çünkü bu din artık tanınmaz haldedir. Ne fıkhının tanınacak tarafı kalmıştır, ne akaidinin tanınacak tarafı kalmıştır. Resulullah'a dünya kadar iftiralar yapılmıştır. Şeydir diye bugün okullarda ders olarak okutuluyor. Biz de okuduk. Ondan sonra dolayısıyla bunu çok büyük bir nimet kabul edip ba'su ba'del mevt yapmak lazım. Yani insanlar Müslüman, İslam öldükten sonra yeniden dirilme, şu ortamı çok iyi kullanmamız lazım. Çok iyi kullanıp çok güzel sonuçlar almamız lazım. Aksi takdirde bak Müslümanları bu şirk batırmıştır. Allah'ın affetmeyeceği günah. Allah'ın affetmeyeceği günah batırmıştır. Bugün efendim şeylere gidenler of millet kuyruk oluyormuş duyduğuma göre birisi söyledi şeylerin Mevlana'nın kapısında bilmem nerede falan filan ne bekliyorlarsa. Yahu kardeşim Allah-u Teala bak ne yapıyor? Allah ne diyor? Bundan daha sapık kimdir diyor Allah. En sapıklığı o şekilde şey yapıyor. Onun için Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun. Allah-u Teala nasip etti. Bu noktalara kadar geldik. Aslında bizi desteklememeleri en büyük destek oldu. O da o öyle yani. Niye en büyük destek oldu? Şimdi ben düşünüyorum eskiden şeyde hiç boş kalamazdık, oraya her gün birisi bir tarafa, birisi bir tarafa davet eder, oturup çalışamazdık. Şimdi oturup çalışıyoruz. Bu nimetlerin kıymetini bilmek lazım. Gerçekten çok güzel bir nimet ama insan İslam adına üzülüyor ve içimiz yiyor. Artık bu işi ciddi bir şekilde ele alalım. Doğru bir şekilde meseleyi ortaya koyalım. Hem ülkemizi kurtaralım, hem bu ortamdan yararlanarak bütün insanların dikkati İslam'a çekilmişken doğru İslam'ı bütün dünyaya anlatalım. Neyse, kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar bir araya geliyoruz.